i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, minęła 18. Czas na serwis Trójki, Artur Ewertowski. Trwają poszukiwania tego, co wleciało do Polski podczas porannego rosyjskiego ostrzału Ukrainy. Wojskowi podejrzewają, że był to dron. W Zakopanem sanepid sprawdza, jak doszło do zatrucia się grupy nastolatków. Trzeba było ich ewakuować śmigłowcem z Doliny Pięciu Stawów. Czy to jeszcze rowery, czy już motorowery? Eksperci apelują o edukowanie i karanie osób, które elektrycznymi rowerami jeżdżą po ścieżkach, a nawet chodnikach. Wojsko szuka obiektu, który rano wleciał w polską przestrzeń powietrzną. Obiekt nadleciał z terytorium Ukrainy. Poszukiwania trwają w gminie Tyszowce w powiecie tomaszowskim. Śledzi je Tomasz Maczulski. Przypomnijmy, że radary wychwyciły obiekt na polskim niebie około godziny 6.42. Rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych Jacek Goryszewski powiedział, że dowódca operacji był gotów wydać zgodę na zestrzelenie obiektu. Nie doszło jednak do tego, ponieważ zgodnie z prawem wymagana jest tak zwana identyfikacja wizualna. Prędkość lotu i pułap, na jakim poruszał się ten niezidentyfikowany obiekt, wskazują, że prawdopodobnie mógł być to bezzałogowiec, na pewno nie rakieta. Wszystkie systemy zadziałały jak trzeba, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Trwa standardowa procedura, czyli przesłuchiwanie świadków, przeczesywanie terenu, czy przypadkiem gdzieś coś nie spadło. My jesteśmy do dyspozycji wojska, cały czas w kontakcie z żandarmerią wojskową również. Ja również jestem z komendantem wojewódzkim policji, cały czas na łączu. A jak zapewniają sami wojskowi, poszukiwania będą trwać do skutku, czyli do momentu znalezienia obiektu, albo do chwili potwierdzenia, że nie ma go na naszym terytorium. Tomasz Maczulski, Polskie Radio Lublin. Sanepid w Zakopanem ustala przyczynę złego samopoczucia grupy nastolatków z Mazowsza wypoczywających w Tatrach. Przeprowadził już dochodzenie epidemiologiczne wśród nastolatków, którzy byli wczoraj ewakuowani z objawami żołądkowymi z Doliny Pięciu Stawów do szpitala w Zakopanem. Do ewakuacji użyto śmigłowca TOPR. W sumie na objawy uskarżało się 12 osób w wieku od 15 do 16 lat. Rzeczniczka krakowskiego sanepidu Dominika Łatak-Glonek podkreśliła, że przyczyna dolegliwości może być znana w ciągu najbliższych dni. Na wyniki trzeba będzie poczekać. Natomiast jeżeli jest tak wysoka temperatura i nie zachowujemy podstawowych zasad higieny, czyli mycia rąk, a na rękach znajdują się i wirusy, i bakterie, może dojść do tak zwanej jelitówki. Ona ma bardzo ostry przebieg i jest bardzo zakaźna. Według rzeczniczki krakowskiego sanepidu 12 osób zostało przyjętych przez szpitalny oddział ratunkowy, a 5 z nich hospitalizowano. Tylko u trójki nastolatków nie było objawów choroby. Do sanepidu w Zakopanem zgłaszają się też inne osoby z objawami zatrucia, ale na razie nic nie wskazuje na to, by te przypadki były ze sobą powiązane. W dużych miastach rowery elektryczne stają się problemem, alarmują eksperci. Chodzi w szczególności o te modele, które mogą rozwijać prędkość do 45, a nawet 50 km na godzinę. Ich właściciele korzystają ze ścieżek, dróg rowerowych, a nawet chodników, choć nie mają do tego prawa. Rowery elektryczne stają się coraz popularniejsze jak grzyby po deszczu. Pojawiają się na przykład wypożyczalnie takich pojazdów. Maciej Mesona z zespołu doradców gospodarczych TOR wskazuje, że pozytywnie wpływają one na naszą mobilność. Będziemy mieli przecież programy wspierające zakup tego typu pojazdów. Jednak na rower elektryczny, który rozwija prędkość powyżej 25 km na godzinę, konieczne jest prawo jazdy, a taki rower musi być zarejestrowany. Nie można się nim także poruszać po ścieżkach rowerowych. Ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego Marek Konkolewski wskazuje jednak, że mało kto o tym wie. Nie ma zielonego pojęcia o przepisach ruchu drogowego, przez to nie stosuje ich w praktyce. Polska jest jednym z największych producentów rowerów elektrycznych w Europie. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Litwa kupuje drony za 8 milionów euro. Dużą część floty Wilno przekaże Ukrainie. Do armii litewskiej trafi ponad 2000 bezzałogowców, wartych około 3 milionów euro. Z kolei na Ukrainę wysłanych ma być w sumie 5000 dronów. Drony mają pochodzić od 5 litewskich producentów, dlatego jest to również olbrzymi impuls i zastrzyk finansowy dla lokalnych przedsiębiorców. Pierwsze bezzałogowce mają dotrzeć na Ukrainę już pod koniec przyszłego miesiąca. Litwa w tym roku zwiększyła wydatki na obronność do 3% PKB. I na koniec jeszcze zaglądamy na stołeczny Ursynów. Tam atmosferę między sąsiadami popsuł paczkomat. Tu są gołe okna, balkony. To świeci po oczach niebieskim światłem, ostro, bo musi być oświetlone. Poza tym ten paczkomat jest ogromny. To nie jest malutki paczkomacik, tylko to są są trzy skrzydła. Każdy trzaśnie. A mnie też trzaśnie, bo ja mam kłopoty ze spaniem, a mieszkam na drugim piętrze. No w skrócie, mieszkańcy bloku z czwórką mieli teren obok bloku z szóstką i zgodzili się, żeby przy nim postawić paczkomat, co oczywiście nie spodobało się tym z szóstki. O paczkomacie niezgody powiemy więcej za kilka minut. Zapraszamy do trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z paczką tyleże wiadomości sportowych do studia przychodzi Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. To obfita paczka, bo już tylko niespełna godzina pozostała do pierwszego gwizdka w Kielcach. Na zakończenie szóstej kolejki Ekstraklasy Korona podejmie Stal Mielec. Za starami kieleckiego klubu stoi trener Jacek Zieliński. Nie ma tak w polskiej lidze, że są zespoły spółki, po które nie można sięgnąć. Po każdego można sięgnąć, tylko trzeba znaleźć na to odpowiedni sposób. Liczymy na to wsparcie kibiców, bo to jest dla nas bardzo ważne. Bez kibiców ciężko. Początek meczu o 19:00, liderem Lech Poznań przed Krakowią i Legią. Lada chwila na kortach na Flushing Meadows w Nowym Jorku powinni pojawić się Magdalena Fręch i Max Kaśnikowski. Ruszyła bowiem batalia o czwartego w tym roku Wielkiego Szlema. We wczorajszej audycji Trzecia Strona Medalu na antenie trójki trener tenisa Michał Gawłowski zapowiadał, że Max jest w stanie ograć Hiszpana Pedro Martineza. Krok po kroku gdzieś to było tworzone w większości, czy w Polsce, no made in Poland, więc to jest fajne. Pierwszy udział, wyjście z eliminacji, z Martinezem też jest faworytem, mimo tego, że ma zdecydowanie gorszy ranking, ale no obecne activity wskazuje na to, że jest w lepszej formie. Miejmy nadzieję, że wygra tą rundę jeszcze co najmniej. Tym bardziej, że dla takich młodych zawodników to jest ogromny zastrzyk punktowy, finansowy, czyli tak naprawdę można spokojnie planować przyszły rok. Wkrótce powinna rozpocząć również Magdalena Fręch, która zmierzy się z Belgijką Gret Minen. Magda mówi o swoich wrażeniach z Nowego Jorku. Są wyjątki na szlema, gdzie jak wiadomo już po losowaniu z kim się gra, to można się starać o większe korty, no aczkolwiek tutaj ze względu na nawierzchnię organizatorzy nie dopuszczają za dużo treningów, także trenują tylko ci najwyżej rozstawieni. Ceny wszystkiego wzrastają, ceny biletów razy 3 praktycznie z zeszłymi latami, a price money zostaje w tym samym poziomie, tak naprawdę tylko szlemy się rozwijają, to są turnieje, na których się zarabia. Wieczorem zobaczymy też Magdę Linet w pojedynku z Amerykanką Iwą Jowicz. US Open potrwa 2 tygodnie, oczywiście tylko dla tych najlepszych. Na koniec smutna wiadomość. Zmarł szwedzki trener Sven-Goran Eriksson, który w przeszłości był selekcjonerem piłkarskich reprezentacji Anglii i Meksyku. Eriksson na początku tego roku przyznał publicznie, że jest chory na raka trzustki. Z reprezentacją Anglii wystąpił na Mistrzostwach Świata w 2002, w 2006 roku, odpadając w obu przypadkach na etapie ćwierćfinału. Podczas kariery trenerskiej prowadził także Benfica, Lizbona, AS Roma, Lazio, Rzym, Manchester City czy Leicester City. Był selekcjonerem Meksyku, Wybrzeża Kości Słoniowej, a także Filipin. Sven-Goran Eriksson miał 76 lat. Chyba był pierwszym cudzoziemskim selekcjonerem Anglii, jeśli dobrze pamiętam, to z prawda. Historii futbolu. Sport wróci jeszcze, proszę zostać z nami i ciebie, Darku, też zachęcam, bo będzie temat, no wiesz jaki. Kolarski. Powiedzmy, że rowerowy, a niechby był, ale wcześniej informacja nie tylko dla rowerzystów. Wieczorem i nocą będzie się chmurzyć, lokalnie przelotnie padać. Na południowym wschodzie oraz w górach możliwe burze. Nocą od 11 stopni na Pomorzu, Pogórzu, około 15 w centrum, do 19 w Bieszczadach. Jutro w większości regionów słonecznie, jedynie miejscami na południu i na wschodzie będzie się chmurzyć i może przelotnie padać, niewykluczone burze, a na termometrach od 20 stopni na Wybrzeżu, 23 na Suwalszczyźnie, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku 25, w centrum i na Lubelszczyźnie jutro do 28, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu do 30 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przejrzałem rozporządzenie ministra infrastruktury. Wiesz, ile uskok na ścieżce rowerowej może wynosić? No, raczej w ogóle nie powinno być uskoków, no ale skoro no wiesz, jest, jakieś, jest jakaś dopuszczona wysokość, dopuszczona. Tak, idealista. Nie wiem, 5 cm. Nie więcej niż 1 cm. I bardzo dobrze, bardzo mi się podoba ta linia. Nie więcej niż. Dzisiaj o problemach rowerzystów, ale nie tylko, i o inicjatywach oddolnych. Bardzo was proszę, zróbcie jakiś apel do tych pseudorowerzystów, którzy wyjeżdżają rowerami i nawet nie potrafią zapalić świateł przednich czy tylnych, chociaż też są uczestnikami ruchu drogowego. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękujemy, uśmiechamy się do wszystkich wzajemnie. Tak. Może takim gestem przyjaźni też na przykład zwrócić uwagę, że lampka z tyłu nie działa, nie włączona. No to też zawsze. No jak ktoś jest nieoświetlony, to konflikty się rodzą. Tak na Batmana wtedy. O paczkomacie, który jest kością niezgody, powiemy za chwilę. No masz znowu coś. 10 minut po 18. Może tak jak te wyrywkowe kontrole piwnic, tak samo wyrywkowe kontrole uskoku na ścieżkach rowerowych. To propozycja mailowa od pana Stefana. I jeszcze pani Maria drogą SMS-ową chwali się, że ma żółty rower. O, super, taki żółty, piękny. Do zobaczenia także w mediach społecznościowych właśnie pod adresem popołudniowego. Zapraszamy do trójki. Proszę rzucić okiem. 14 minut po godzinie 18. Zapraszamy do trójki. Ale że można się poróżnić o paczkomat? No tak, przynajmniej tak jest na stołecznym Ursynowie. Przy bloku przy ulicy Pięciolinii 4 stanął paczkomat. Mieszkańcy bloku pod numerem 6 obawiają się hałasu otwieranych i zamykanych skrytek, zwiększonego ruchu samochodowego pieszego, no wiadomo, oraz tego, że maszyna będzie przeszkadzać mieszkańcom szóstki, a zarabiać będą ci z czwórki, na której terenie stanęła. Ursynowski węzeł gordyjski rozwiązać spróbuje teraz nasz reporter Jacek Frenzel. Ktoś Państwa pytał, czy można postawić tutaj ten paczkomat? Absolutnie nie, to jest w ogóle nieporozumienie. Wojciech Gościnowski, Pięciolinii 6. W środku osiedla, gdzie jest droga jednokierunkowa, tam, gdzie chodzą dzieci z przedszkola, gdzie codziennie cała grupa, jest wykluczone. Jeszcze ludzie nie wiedzą o tym, że ten paczkomat tutaj stoi. Świeci się to całą noc strasznie mocno. Joanna Krupniewska, Pięciolinii 6. Współczuję sąsiadom z parteru z pierwszych pięter, bo ja mieszkam troszkę wyżej. Ja nie rozumiem jednej rzeczy. Dlaczego umieszczono ten paczkomat w taki sposób, a nie odwrócono go do ulicy, albo nie postawiono, jeżeli już chodzi o czwórkę i jakieś tam finansowe sprawy i ich rozliczenia, przed ich blokiem. Postawili nas przed faktem dokonanym. Początkowo myśleliśmy, że postawią nam tutaj altanę śmietnikową własną, bo do tej pory ten blok, Pięciolinii 4, nie ma swojego miejsca składowania odpadów. Mówią inni mieszkańcy Pięciolinii 6. Kiedy zaczęło się tu coś dziać, to pytaliśmy, ale zbyto naszą koleżankę i powiedzieli, że nie, tutaj nie będzie śmietnika i to niech pani sprawa, bo to nie na pani działce. To się tak odbyło, ale według planów połowę tej drogi to nasza działka i my za nią płacimy. Na dodatek w tym budynku mieszka pani, która obecnie pełni obowiązki prezesa. Mieszkańcy Pięciolinii 6 zarzucają pani prywatę, jako że jest pani mieszkanką bloku Pięciolinii 4. Jeżeli mamy prezesa, który mieszka w zasobach, ma to niewątpliwe plusy. Anna Chudobińska, pełniąca obowiązki prezesa zarządu spółdzielni Jary. Wyrosłam z komitetu domowego, no i żeby nie było takiej sytuacji, jak pan mówi teraz, że jestem posądzona o prywatę, to zrobiliśmy ponowne wybory do komitetu domowego. Nie jestem w tym momencie członkiem komitetu domowego. Nawet w takiej sytuacji jak teraz chciałabym zachować bezstronność w tak dużym stopniu, jak to jest tylko możliwe, dlatego że dzisiaj odpowiadam za całą spółdzielnię, a nie tylko za nasz blok. Blacha, tak? Skrytki, taki ładny ekran telewizyjny. Jakiś... No właśnie, i ten ekran świeci w oczy. Proszę bardzo, pan zobaczy. Tu są gołe okna, balkony. To świeci po oczach niebieskim światłem, ostro, bo musi być oświetlone. Poza tym ten paczkomat jest ogromny. To nie jest malutki paczkomacik, tylko to są trzy skrzydła. Każdy trzaśnie. A mnie też trzaśnie, bo ja mam kłopoty ze spaniem, a mieszkam na drugim piętrze. Z informacji, które mam przedstawione z komitetu Pięciolinii 4, rozważane były trzy lokalizacje. Pierwsza lokalizacja taka, która rzeczywiście byłaby najbardziej komfortowa dla mieszkańców bloku Pięciolinii 4 i wtedy paczkomat byłby zlokalizowany rzeczywiście centralnie przed wejściem do bloku Pięciolinii 6. Ta lokalizacja została odrzucona właśnie z tego względu, że obawiano się negatywnego zinterpretowania tej lokalizacji przez mieszkańców Pięciolinii 6. Druga lokalizacja to była lokalizacja bliżej w kierunku ulicy Wiolinowej. Ta lokalizacja wiązałaby się z usunięciem co najmniej dwóch miejsc parkingowych. I została wskazana trzecia lokalizacja. Paczkomat w tym momencie jest posadowiony na terenie, który należy do Pięciolinii 4. Jest odsunięty 6 metrów od granicy działki. Ja jestem zadowolony. Najbliższy paczkomat stąd jest dopiero na Romera przy Biedronce. To jest jakieś ile? 600-700 metrów, a tak dosłownie mieszkam blok dalej, schodzę i już mam, więc wygodnie jest na pewno. A czy to mi jakoś burzy krajobraz? Bez przesady. Jest bardzo zielono w okolicy. Jeden paczkomat to czy we w to jakoś nie zepsuje tego. Dlaczego państwo nie rozmawiali z sąsiadami? Uznaliśmy, że nie jest to konieczne. Dorota Sygut-Starczała, Pięciolinii 4. Dokonaliśmy lokalizacji, która w naszej ocenie nie będzie przeszkadzała i zakłócała porządku, miru naszym sąsiadom. Sąsiedzi jednak mówią coś innego. Sąsiedzi są strasznie kłótliwi. Beata Walińska, Pięciolinii 4. Jak zamykali przed nami śmietnik, też z nami tego nie dyskutowali, nie uprzedzili nas, że nie możemy korzystać z tamtego śmietnika przy ich domu. Ten paczkomat to taka riposta? Nie. To jest nasz interes, nasz teren, nasze pieniądze, nasze przychody. To jednak trzaskanie drzwiczkami, światło, to zwiększony ruch ludzi, którzy będą zarówno odbierali paczki, jak i też dostawców, czyli kurierów. Sami tego nie wiemy. Umówiliśmy się z mieszkańcami i wspólnie zadecydowaliśmy, że podejmujemy taką próbę, a jeżeli okaże się, że zakłóca to po prostu nasz komfort życia, to rezygnujemy i wypowiadamy umowę. Przeciwni postawieniu paczkomatu byli także mieszkańcy Pięciolinii 4. Wydaje mi się, że tutaj będzie bardzo głośno, będzie trzaskanie, a mieszkam na pierwszym piętrze, więc to będzie bardzo głośno. Pani Elżbieta, Pięciolinii 4. Nie wyrażam zgody po prostu na ten paczkomat. Wydaje mi się, że tu będzie i samochody, i walenie, i stukanie, a z tamtej strony mam sypialnię. Sąsiedzi jednak zdecydowali, że ten paczkomat stanie. Jak więcej jest sąsiadów za, a nas było tylko chyba 8 czy 10 osób, także my nie mamy szans przegłosować tego. Także sąsiedzi z szóstki zgłaszają pretensje do tego paczkomatu. No oni chyba mają jeszcze bliżej jak ja. Zostaliśmy zignorowani. Nie wzięto pod uwagę tego, że przede wszystkim wspólnota powinna działać tak, żeby nie działać przeciwko nikomu ze wspólnoty, no bo wtedy przestaje być wspólnotą. Rafał Kiełbowicz, Pięciolinii 4. Pismo zostało złożone w spółdzielni w tej sprawie 4 lipca. Do tej pory pory nie otrzymałem formalnej odpowiedzi. W międzyczasie pojawił się paczkomat bez odpowiedzi na protest. Mamy dosyć ostry konflikt. Nie wiem, w jaką stronę to się potoczy. Zarządowi bardzo zależy na tym, żeby ten konflikt zażegnać. Jesteśmy bardzo otwarci na rozmowę z jednym i z drugim komitetem. To powinno być zupełnie inaczej załatwione, po ludzku. A jednak Kargul i Pawlak są wiecznie żywi. Ach, przychodzi na myśl oczywiście, na jakim prawem on minął moje niebo w lata. Dodajmy jeszcze, że pełniąca obowiązki prezesa spółdzielni Jary Anna Chudobińska dementuje internetowe doniesienie odnośnie do kwoty 10 tysięcy złotych przychodu dla bloku z tytułu dzierżawy paczkomatu, ale ze względu na kodeks handlowy wysokości przychodu nie może podać. Czego to się człowiek o sobie nie dowie? No, sąsiedzi są strasznie kłótliwi. Jak tak można? Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Mailowo może być i na sąsiada. 71335 SMS-owo. No i 2273. No, tu sąsiedzi po głosie mogą poznać. Łazisk górnych albo dolnych, to bym powiedział sąsiad, pan Paweł z Mikołowa. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Ja do tego worka niezgody z sąsiadami trochę dobra chciałem rzucić. Mój sąsiad ostatnio zaprosił mnie do zespołu. On jest basistą, ja pianistą. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, żeby się na niego poskarżyć, to to, że teraz musimy wspólnie koncerty grać. Także serdeczne pozdrowienia dla wszystkich dobrych i troszkę tych złych sąsiadów też. Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie. No, basista to chyba z perkusistą powinien się dobrze dogadać, ale że tam perkusista nie będzie czysto grał. Ważne, żeby grał równo. Bardzo dziękujemy. 2273. Czekamy na kolejne państwa sygnały. Teraz 22 minuty po godzinie 18. Zapraszamy do Trójki. Co najmniej do środy będzie przebywał we francuskim areszcie założyciel komunikatora Telegram Paweł Durow. Taką decyzję podjął sąd w Paryżu. Przypomnijmy, Rosjanin został zatrzymany, bo jego serwis odmawia współpracy w dziedzinie moderowania treści, a to sprawia, że bywa on wykorzystywany przez grupy przestępcze czy organizacje terrorystyczne. O szczegółach Michał Strzałkowski. Twórca i główny właściciel serwisu Telegram Paweł Durow posiada dziś majątek o wartości ponad 15 miliardów dolarów. Urodził się w Rosji, ale opuścił ten kraj 10 lat temu po zatargu z Kremlem. Nie chciał bowiem udostępnić służbom danych korzystających z jego serwisów działaczy rosyjskiej opozycji. Rok wcześniej odmówił też udostępnienia prorosyjskim wówczas władzom Ukrainy danych osób, które organizowały protesty na kijowskim Majdanie. Nie zgodził się także na usuwanie antyputinowskich treści. Chronił m.in. Aleksieja Nawalnego i jego współpracowników. Za karę Kreml odebrał mu inny z jego serwisów, Wkontakcie, nazywany rosyjskim Facebookiem, i usiłował aresztować. Durow zbiegł więc za granicę w aurze bojownika o wolność słowa, a serwis Telegram zaczął być popularny poza światem rosyjskojęzycznym. Dziś ma ponad 900 milionów użytkowników korzystających z niego każdego dnia, tłumaczy dziennikarz technologiczny francuskiego magazynu Le Point, Gilles Grale. Serwis Telegram działa dwutorowo. Z jednej strony jest komunikatorem, który konkuruje z WhatsAppem czy Messengerem. Z drugiej oferuje możliwość założenia otwartego kanału, na którym można udostępniać większej liczbie użytkowników jakiejś treści. Stał się więc popularny nie tylko wśród blogerów, ale także polityków czy działaczy społecznych. Wszystkich przyciągało to, że Telegram nie moderuje treści i nie dzieli się, przynajmniej oficjalnie, danymi ze służbami specjalnymi żadnych krajów, nawet Rosji. Dziennikarz śledczy portalu The Insider, Christo Grozew, zwraca natomiast uwagę, że polityka Durowa, który jest libertarianinem, a więc zwolennikiem maksymalnego ograniczenia roli władz państwowych, doprowadziła do tego, że Telegram ulubili sobie także ludzie łamiący prawo. Telegram stał się swego rodzaju targowiskiem. Podobnie jak w tak zwanym dark webie można tam kupić narkotyki czy pornografię dziecięcą. Zorganizowane grupy przestępcze używają Telegrama do koordynowania swoich działań, organizacje terrorystyczne do promowania swoich ideologii. Wszyscy pozostawali anonimowi, poza zasięgiem jakichkolwiek służb bezpieczeństwa, a szefostwo Telegrama nie zamierzało z tym nic zrobić. Sam Durow zresztą wielokrotnie powtarzał, że choć ma świadomość, kto korzysta z jego serwisu, śpi spokojnie. Nasze prawo do prywatności czy do wolności słowa jest dużo ważniejsze niż nasz strach przed tym, że stanie się coś strasznego, na przykład atak terrorystyczny. Durow, który oprócz rosyjskiego ma także obywatelstwo francuskie, został we Francji już kilka lat temu oskarżony o to, że skoro nie walczy na swojej platformie z handlarzami narkotyków, twórcami pornografii dziecięcej czy terrorystami, jest współwinny popełnianych za sprawą Telegrama przestępstw. Od kilku lat mieszkał jednak w Dubaju, korzystając z tego, że ma także obywatelstwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz niewielkiego karaibskiego wyspiarskiego państewka Saint Kitts i Nevis. Gdy w sobotę wieczorem jego prywatny samolot wylądował na podparyckim lotnisku w drodze z Azerbejdżanu, Durow został natychmiast zatrzymany, mówi dziennikarz technologicznego serwisu Intel News Ben Aris. Francuskie władze w ostatnich latach kilka razy prosiły go, aby dał im dostęp do danych, gdy ścigano handlarzy narkotyków, handlarzy bronią czy organizatorów zamachów terrorystycznych. Durow jednak odmawiał, tak jak niegdyś odmawiał służbom rosyjskim czy białoruskim, udostępniania danych opozycjonistów. Teraz jednak prawdopodobnie otrzyma we Francji zarzuty dostarczania narzędzi do popełniania przestępstw. Co ciekawe, rosyjskie władze, które niegdyś Durowa ścigały, teraz go otwarcie bronią. MSZ w Moskwie zapowiedziało interwencję rosyjskiej ambasady w Paryżu, a rosyjskie niezależne media zwracają uwagę, że dekadę po tym, jak Kreml z Telegramem wojował, serwis stał się w Rosji ulubionym narzędziem skorumpowanych urzędników państwowych oraz szerzących propagandę wojenną blogerów wojskowych. Rosjanin z francuskim paszportem był poszukiwany przez francuski wymiar sprawiedliwości za brak współpracy z organami ścigania w związku z działaniem stworzonego przez siebie komunikatora wykorzystywanego przez przestępców. Według francuskich śledczych Telegram przez lata stał się, cytuję, najlepszą platformą dla przestępczości zorganizowanej. Zapraszamy do Trójki, 26 minut po 18. Wszystko to, co robisz, rób z głową. Zapasowy plan zawsze musisz mieć. Lepiej się zastanów nad sobą. Kiedyś będziesz musiał na ziemię zejść. Dla ciebie to jest proste. Każdy zaciąć goni, bo liczy tylko postęp się. Ile kasy masz na koncie, gdzie kupujesz ciuchy, ile wydałeś na nową rzecz. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Wszystkie wiadomości wrzucę w pan. Znowu odbijam się od ścian. Bujam się przy świetle ulicznych las. Za sobą zostawiam wszystko. Postaram się wrócić szybko. Nie myślę, co o mnie myślą. Jutro powiem, gdzie moje miejsce jest. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil.

Poprawa zdolności kredytowej umożliwia zaciąganie kredytów mieszkaniowych na wyższe kwoty. W lipcu bieżącego roku średnia kwota udzielonego kredytu mieszkaniowego wyniosła 420 tysięcy złotych i była o 12% wyższa niż przed rokiem. Ale co ważne, kredyty są dobrze spłacane. Od niedużych spadków ostatni tydzień wakacji rozpoczęła warszawska giełda. WIG20 stracił dziś ponad 0,2%. Dolar kosztuje 3 zł 83 grosze, euro 4,28, frank szwajcarski 4,52, a funt brytyjski 5 zł i 5 groszy. Jutro w większości regionów słonecznie, jedynie miejscami na południu i wschodzie będzie się chmurzyć, może przelotnie padać, no i też niewykluczone burze, szczególnie w tej części południowo-wschodniej Polski. Wiatr północny, słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę, ale wciąż gorąco, od 20 stopni na Wybrzeżu, na Suwalszczyźnie i Podlasiu 23, w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie 25, w centrum i na Lubelszczyźnie do 28, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu do 30 stopni Celsjusza. 25 minut pozostało do godziny 19. Przypomnę, chwilkę temu mówiliśmy o tym, że obok bloku przy Pięciolinii w Warszawie stanął paczkomat. Jednak zarabiać nie będą mieszkańcy bloku, obok którego stanęła maszyna. Zarabiać będą ci, którzy mieszkają dalej, w innym bloku, bo do nich należy posesja. No i zaczęła się sąsiedzka wymiana uprzejmości. Państwo także o sąsiadach. 2 2 7 3. Znam takiego lokatora z Wawrzyszewa w Warszawie, który niegdyś przy stacji metro Wawrzyszew rozdawał płyty zespołu Iron Maiden. Bardzo miły człowiek. I pan Piotr chyba powinien wiedzieć, o kogo chodzi. Kto takie rzeczy pamięta, ale że rozdawał, to przedsiębiorczy, po prostu mógł sprzedać na pobliskim wolumenie i... No dobrze, już nie liczmy tego. W sprawach sąsiedzkich i nie tylko, ale także naszych czworonożnych przyjaciół, bo o tym za chwilkę powiemy. 2 2 7 3. Mother, father, please explain to me why a world so full of mystery, a place so bitter and still so sweet, so beautiful and yet so full of sad, sad. Mother, father, please explain to me why forest march to deserts be, while snow-capped mountains melt away. What do we tell our babies, when do we say, oh? Mother, father, please explain to me how man who rocks his child to sleep pulls the trigger on his brother's heart. He digs a hole right to the middle of this storm of hatred. Mother, father, please explain to me how it could be so this world has come to be. A precious balance in between, such cruelty and such kindness. Please, please, mother, father, please explain to me how this world has come to be. Unequaled in her blessings, oh, I see. Unbridled hatred so extreme, please tell me. Mother, father, please explain to me how this world has come to be so twisted between time and dreams. Oh, mother, father, please explain. Come on, come on now, come on. Dave Matthews i jego band w audycji popołudniowej na 20 minut przed godziną 19. Dziś Międzynarodowy Dzień Psa. Od rana o tym mówimy Państwu również o swoich czworonożnych pupilach. A w naszym studiu Tom Justyniarski, obrońca zwierząt, pisarz, podróżnik, rzecznik Fundacji Serce Świata. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest z nami także Lusia, psia nauczycielka. Może słychać będzie troszeczkę. Psia nauczycielka chciała się przywitać, na pewno teraz marda ogonem. Aha, to widzimy właśnie. Lekcje miłości do zwierząt i przyrody od przyszłego roku szkolnego, przyszłego, mają pojawić się w krakowskich podstawówkach. Potrzebne są takie zajęcia? Mamy w tej kwestii lekcje do odrobienia? Jeszcze? Czy są potrzebne? Są mega potrzebne na pewno. System edukacji nie uczy wrażliwości, szacunku, opiekowania się i tu mamy w praktyce całoroczny program edukacyjny dla nauczenia wczesnoszkolnego dla klas 1-3, czyli czym skorupka za młodu, to niesie przez całe życie. Od najmłodszych lat. To pierwsze spotkanie w sprawie w ogóle planów, tak, projektów odbyło się niedawno. A czego właściwie czy mają dotyczyć te lekcje? Lekcje miłości do zwierząt i przyrody to są lekcje w plenerze przede wszystkim. To są lekcje, tak jak mieliśmy w warszawskich podstawówkach pilotaż w roku szkolnym 2023-2024, które budują wspólnotę wśród dzieci. Dzieci, nauczyciele najpierw są przeszkoleni, jak mają prowadzić. Ja napisałem podręcznik i napisałem ćwiczenia dla tych dzieci. No jest rewelacja. Pierwsze takie ewaluacyjne oceny z tego całorocznego, to było 42 lekcje w roku szkolnym, wskazują, że wzrósł poziom empatii, no ale przede wszystkim wzrósł poziom empatii do zwierząt, ale i do ludzi. No, bo wydaje mi się, że to tak jak pan mówi, od najmłodszych lat, ale czy młodzi właśnie, patrzę na także i na te podręczniki, na zeszyt ćwiczeń, nie są bardziej otwarci, no nie chcę powiedzieć, że bardziej empatyczni na tych czworonożnych przyjaciół, którzy są obok nas? Na pewno dzieci są otwarte i później w miarę dorosłości, tak, w miarę dorosłości niestety to gdzieś zanika. I wystarczy jeden element w systemie, jeden element w edukacji, który powie, tak, macie postępować, macie szanować, macie być wrażliwi, macie pomagać, macie opiekować się. My uczymy przez te 42 lekcje, jak to robić, jak powinno przebiegać. Czyli najpierw uczymy nauczycieli, a później nauczyciele tę wiedzę przekazują, czy umiejętności młodszym. Wychodzimy z takiego założenia, że szacunku do zwierząt trzeba uczyć jak tabliczki mnożenia i to zostaje na całe życie. Co to będą za zajęcia? Bo powiedziałem lekcje, no ale tak naprawdę to nie będą lekcje. Tak naprawdę to są dodatkowe zajęcia i bardzo sprawdziły się w warszawskich podstawówkach, kiedy były realizowane w piątki, jak już, żeby dzieci te tak wprowadzić lekko, sympatycznie. W weekend, tak. No i dzieci co? Chodzą do schronisk, uczą się adoptować zwierzaki, uczą się jak przygotować ogłoszenia, jeśli chodzi o adopcję. Chodzą do weterynarzy, ekopatrol przychodzi do nich, chodzą do lasów przytulać drzewa. Generalnie dzieci potrafią tak miło zaskoczyć, że mi jako twórcy tego... Przecież już od wielu lat zajmujących się tą tematyką. No, kilkanaście lat tak. Zajmuję się. Świat to docenił. Otrzymałem nagrodę. No właśnie, proszę się pochwalić. Tak. Na piersi, dumnie, order możemy to nazwać, medal. Order i kryształowe serce takie dostałem. Nagroda ta nazywa się Doskonałość Świata i wtedy jako pisarz miałem około 15 pozycji na moim koncie wydanych, a psie troski zostały lekturą szkolną w kanonie lektur. Pomyślałem sobie, że po tej nagrodzie, że świat wymaga, chciałby coś jeszcze więcej ode mnie. Dlatego podjąłem się stworzyć podręcznik i ćwiczenia dla dzieci. I to dla pisarza, jestem pedagogiem z wykształcenia i dziennikarzem, ale dużo łatwiej jest napisać opowiadanie, nowelę, bo idzie wtedy tylko do korekty z języka polskiego, do jakichś wskazówek, no ale książkę można w 2-3 miesiące zamknąć i jest wydana. Jeśli chodzi o podręcznik, o ćwiczenia, to 10 metodyków, każde zdanie, każde ćwiczenie, każde zajęcia musiało zatwierdzić po swojemu. No i ten podręcznik powstawał łącznie z akceptacją metodyczną 4 lata. No i jest zaakceptowane. Jaka jest szansa, by od przyszłego roku szkolnego dzieciaki uczyły się z tych, no nie chcę powiedzieć podręczników, bo to może za dużo powiedziane, z zeszytu ćwiczeń to na pewno i z tych pomocy do zajęć, bo nie chcę by... Mamy jeszcze filmy edukacyjne. Podawcy również by traktowali, że to będą lekcje, tak? O, kolejna dodatkowa lekcja obciążająca. Nie, nie chcemy obarczać dzieci. To jest po prostu wskazówka dla nauczycieli i taka pomoc. W klasach 1-3 jeden nauczyciel, wychowawca prowadzi i on dobiera sobie, zna najlepiej swoją grupę dzieci i dobiera sobie, kiedy poprowadzi dodatkowe zajęcia właśnie tego typu, żeby dzieci były zafascynowane i żeby dzieci uczyły się przez zabawę wartości wyższych. Kształtowanie tak odpowiednich postaw, bo to o to chodzi. O to się rozchodzi. Dzięki temu nauczyciele nie tylko wzbogacą się, tak myślę, o swoje kwalifikacje, ale również będą mogli zaoferować zajęcia, które no, są edukacyjne i też atrakcyjne dla uczniów, bo to nie siedzenie w ławkach, tak jak pan mówi. Dzieci są zachwycone, ale zaskakują też mnie i ja jestem tym zachwycony. Na przykład są takie zajęcia, żeby znaleźć pieskowi ze schroniska dom. To co nie znaczy, że wziąć do siebie, tylko dziecko zostaje ambasadorem danego pieska, umie już stworzyć ogłoszenie, żeby były dane kontaktowe, zdjęcie tego psa, jak uatrakcyjnić, żeby znaleźć adopcję. I mieliśmy taki jeden bardzo fajny przypadek, kiedy dwie bliźniaczki wybrały tego swojego psiego czworonoga. Nazywał się Kajtek. Zrobiły ogłoszenie. No i na zajęciach było: kochane dzieci, a teraz tam, gdzie są słupy ogłoszeń, możecie czepiać w urzędach. Tam, gdzie można czepiać ogłoszenia, u sąsiadów, pokażcie, że tego Kajtka przysłowiowego macie do wyadoptowania. No i dwie dziewczynki, bliźniaczki zaskoczyły nas, bo poszły do księdza proboszcza poprosić z tym ogłoszeniem, żeby na ogłoszeniach duszpasterskich rzucił, że Kajtek szuka domu. A, no, dzieci potrafią zaskoczyć, przeskoczyć nasze oczekiwania dorosłych. Nawet pedagogów, prawda? Tak, z wieloletnim doświadczeniem. Jeszcze jedna akcja była bardzo fajna. Tam jest są takie zajęcia, drzewo jest naszym przyjacielem. No i kiedy tam są wierszyki, filmiki wspomagające i później jest zadanie domowe, adoptuj drzewo. Ja myślałem, że to będzie się odbywało tak na przełomie marca, kwietnia, kiedy można posadzić drzewko lub zaopiekować się drzewem, które już jest posadzone. No, myślałem, że to będzie na wiosnę tak przebiegało. Tak. Przy czym dzieci, nauczyciele zsunęli wszystkie ławki, każde dziecko dostało słoik, ziemię i posadziło choinkę. Na święta zabrało je ze sobą, 3 miesiące trzymali w domu i dopiero później, przed szkołą, przed domem, dopiero później sadzili te drzewka. No i tam jeszcze jest taka karta opiekuna adoptowanego drzewa, żeby zapisali datę, z kim to robili, na przykład z rodzicami, i że będą podlewać, będą je chronić, żeby ono przeżyło. Więc to taki emocjonalny związek też z tym, prawda? Nie bez znaczenia. W programie może wziąć udział każda krakowska szkoła? Na razie jeszcze krakowska? Na razie trwa nabór w Krakowie, w Tarnowie i w Zielonej Górze. Te 3 miasta są zainteresowane. Nabór dzieci Czyli szkoły mogą się chętnie zgłaszać, ale też cała Polska może się zgłaszać. Na Fundacji Serce Świata są informacje, dołącz do nas, dołącz do programu Lekcje Miłości do Zwierząt i Przyrody, jak to zrobić. Zapraszamy do całorocznego programu edukacyjnego, jakiego jeszcze nie było. Myślę, że jest rewolucyjny dla Polski i dla świata. Ta empatia wzrastająca przede wszystkim do ludzi, taki jest efekt finalny, pobudziło tak, że dowiedziałem się, że nawet Unia Europejska takiego programu szuka, który poruszyłby serca, poruszyłby umysły dzieci, bo to jest bardzo, bardzo ważne dla przyszłości następnego pokolenia, dla przyszłości i Ziemi, przyszłości nas. Świata, tak. Dziś Międzynarodowy Dzień Psa, a panu co daje towarzystwo, obecność obok psa? Tu akurat Lusi, ale to przecież otacza się pan Lusia, nie tylko psem. Lusia ze mną jeździ po szkołach łącznie. Odwiedziliśmy na lekcjach miłości do zwierząt, jak jeździliśmy, 500 tysięcy dzieci. Wynik mamy dobry, ale to jest niesamowite, bo ona wybrała sobie tą misję jako pies i na przykład jeżeli jadę do szkoły, ona mnie nie opuszcza, robi kółka, staje na łapkach, weź mnie. Dzisiaj tutaj do Polskiego Radia Trójki, jak jechaliśmy, było to samo i ona odróżnia, kiedy w domu sobie jesteśmy i jadę do pracy, ona nie opuści mnie, pomaga mi w tym, a co robi, jak wchodzimy do klas. No właśnie, jakie jest jej zadanie. Tak? Jej zadanie otwiera serca dzieciom i dzieci wtedy, o jaki ładny piesek, jaki ładny piesek. Też chcę mieć takiego, to już kolejne zdanie, które pada, tak? Słyszy pan to? No i ja dzieciom mówię, że Lusia dużo wam nie opowie, ale bardzo dużo nas nauczy i mamy tam w tych lekcjach miłości do zwierząt, na przykład rewelacyjny też jest lekcja, czego nas uczą zwierzęta i taki jest alfabet psi od A do Z i na literę A asertywności, na literę B bliskości, na literę C czułości, później na literę M tak dalej, dalej miłości. Dzieci to wiedzą i czują, tylko robimy wszystko, żeby to nie zostało zakneblowane. Na literę W wierności. Mhm. Dla dzieciaków to jest oczywiste, jak im się pokaże, to już później jedno przez drugiego rozwiązują krzyżówki, śpiewają piosenki, to jest taki interdyscyplinarny i też integrujący podejście. Prawda, mamy na przykład piosenkę z Majką Jeżowską, Piesek leci i tam to jak w ten oto sposób dziś do dzieci, piesek leci, leci, bo tak kocha dzieci, ale jest wszystko pełne przesłań. Napisałem wierszyki, opowiadania, są na przykład artykuły z gazet, dzieci mają komentować, jest przygotowanie do tego, czy każdy dom może mieć psiaka. I to my nie chcemy, żeby dzieci wymuszały na rodzicach, o, mamo, tato, weźmy tego pieska, weźmy warunków, tego kotka, prawda? Tak, i tam jest na przykład lista obowiązków, lista zadań, że posiadać psiaka to również są wydatki finansowe, nie tylko spędzanie czasu i głaskanie. Pieski według badań potrzebują 10 minut głaskania dziennie. Ale to są wydatki na przykład na weterynarza, na wakacje, na kleszcze, na karmę, żeby dzieci były świadome obowiązku. A tak naprawdę ja bym powiedział, że kierujemy się myślą, jak traktujesz zwierzęta, tak traktujesz ludzi. I też z tym trzeba się liczyć, o czym pan mówi, że to też obowiązki, a nie tylko przyjemności. Przypomnę. Czyli 42 godziny w ciągu roku szkolnego nauczycielki znalazły miejsce i czas, żeby przeprowadzić takie zajęcia. I to jest rewelacja, bo świadomość dzieci, jak porównywaliśmy w ankietach ewaluacyjnych, u dzieci, które nie miały tych zajęć, a i dzieci, które miały te zajęcia, to jest skok, ja bym powiedział, kwantowy. Lekcje miłości do zwierząt i przyrody. Przypomnę, od przyszłego roku szkolnego mają pojawić się w krakowskich podstawówkach. A i nie naszym... tylko, zapraszamy inne chętne szkoły naszych słuchaczy, jeżeli macie dzieci klas 1-3, na stronie Fundacji Serce Świata wszystkie informacje. Tam Justyn Jarski, obrońca praw zwierząt, pisarz, podróżnik. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie. I Lusia, psia nauczycielka też. O, i Lusia do mikrofonu. Grzeczna była. Polizała.